Bismillahirrahmanirrahim. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 81 81 صفحہ نمبر 81 دوسری لائن جی پارہ نمبر 3 آواز رکوع نمبر 16 سورہ آل عمران آواز آیت نمبر 72 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخره لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے جو بات بیان کی گئی یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے عیسائیوں کا دعویٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے ہم ان کی اولاد ہیں اور ہمارا طریقہ وہی ہے جو طریقہ ان کا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذلک ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کیا ہے جو ان کا دعویٰ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عقلی اور خبری دلیل بیان فرمائی. فرمایا کہ یہودیت کا آغاز تورات کے نازل ہونے کے بعد ہوا. یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی بگڑی ہوئی حالت ہے. اگر اس کو بگڑی ہوئی حالت نہ بھی کہا جائے تو ابھی آغاز تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ تورات نازل ہوئی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی. جو بہت بعد نازل ہوئی تو وہ اس کے پیروکار کیسے ہو سکتے. انجیل اس کے بھی بعد نازل ہوئی تو لہذا عقلی لحاظ سے بھی یہودیت کا دعویٰ غلط اور عیسائیت کا دعویٰ بھی غلط ہے. جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے خود حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے بت پرستی کے خلاف جہاد فرمایا. تو ان کے دور میں بت پرستی تھی اور معبود بادشاہ کو بھی مانا جاتا تھا نمرود کو. معبود بتوں کو بھی مانا جا رہا تھا اور معبود فلکیات میں چاند سورج اور ستارہ اس کو بھی معبود مانا جا رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں معبودوں کی نفی فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام نے خود اپنے لیے حنیف اور مسلم کا لفظ استعمال فرمایا. حنیف उसको कहते हैं जो सब कुछ छोड़कर एक का हो जाए। और मुस्लिम वो है जो इताअत करने वाला, फरमाबरदारी करने वाला, बात को मानने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अस्लिम, कि आप फरमाबरदार हो जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्लम तो रब्बिल आलमीन, कि मैं फरमाबरदार हुआ किसका, उसका जो सारी मखलूकात कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत का दावा करते हो तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार करो। कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी भी नहीं थे, ईसाई भी नहीं थे, मुशरिक भी नहीं थे। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ह फरमाई। और इसके बाद यह बात भी इरशाद फरमाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अगर निस्बत अपनी साबित करना चाहते हो, निस्बत रखना चाहते हो, उसका एक ही तरीका वह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी इख्तियार करो। कैसे इख्तियार करो? जैसे कि उन लोगों ने इख्तियार की जो ईमान लाए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीके पर उनसे वाबस्तगी। नबी अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी इख्तियार करो। जब यह वाबस्तगी इख्तियार करोगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत का दावा तुम्हारा दुरुस्त होगा, वगरना तुम्हारा दावा गलत है। अब रही यह बात कि इनकी साजिश है कि मुसलमानों को जलील और रुसवा किया जाए। तो मैं अगर ये ईमान वाले ईमान की इस्तेकामत में रहे और ईमान की इस्तेकामत में रहने के साथ अल्लाह का खौफ इख्तियार किया और ईमान की पुख्तगी पर कायम रहे तो फिर मैं अल्लाह की मदद इनको हासिल हो। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इशारत फरमाई, क्या ईमान वालों इन यहूदियों की साजिशों से आगाह रहो। ये यहूदी क्या चाहते हैं? फरमाया कि इनकी ये कोशिश है कि तुम्हें गुमराह करें। गुमराह करें, फरमाया ये गुमराह तुम्हें नहीं कर सकेंगे, ये इनकी अपनी गुमराही है। कि गुमराही क्या है? कि इनकी ये सोच है कि हम ईमान वालों को गुमराह कर सकते हैं, जो ईमान में कामिल हैं उनको गुमराह नहीं कर सकते। तो ये खुद गुमराह हैं इस बात में, इस अकीले को इख्तियार करने में गुमराह हैं कि हम ईमान वालों को गुमराह करेंगे। ये उन लोगों को गुमराह करेंगे जो तजब्जब की हालत में हैं, जो ईमान में पुख्ता हैं, उनको ये गुमराह नहीं कर सकते। और फरमाया कि ये अहले किताब क्या है, इनसे खिताब फरमा के चंद बातें बयान फरमाई कि इनका तरीका कार ये है। पहली बात ये बयान फरमाई कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, इसके बावजूद के समझते हैं कि ये हक है। कि अल्लाह की आयतें जिनका ये इनकार कर रहे हैं, ये बात गुजारिश की गई थी कि तीन की तरफ इशारा हो सकता है। पहली बात ये कि जो पहली किताबें हैं उनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर दी गई है, ये उसका इनकार कर रहे हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले इसका इजहार भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद अब नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए हैं तो उसका उनका इनकार कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यह कुरान मजीद ये नबी अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की आयात का मजमुआ है। जब अल्लाह की आयात का मजमुआ है तो इनकार कर रहे हैं, तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं, ये अल्लाह का इनकार है। तीसरी बात ये कि आयात से मुराद मौजज़ात, कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो मौजज़ात इनके सामने ज़ाहिर किए तो मौजज़ा क्या है? लवाजमात नबूवत चार हैं, लवाजमात नबूवत चार हैं। सबसे पहली बात कि वो बशर हो, दूसरी बात ये कि वो मासूम हो, तीसरी बात ये कि उस पर वही आए, चौथी बात ये है कि उससे मौजज़ा ज़ाहिर हो ताकि अक्ल पहचान ले कि ये अल्लाह का नबी है। तो अल्लाह ने जो मौजज़ात अता फरमाए उन मौजज़ात का ये इनकार कर रहे हैं। तो फरमाया कि वाज़े अक्ली बातों का ये इनकार कर रहे हैं और ये खुद गवाही देते हैं अपनी तन्हाई के अंदर, गवाही दिल से भी देते हैं, इनका दिल भी कह रहा है कि ये गलत इकदाम कर रहे हैं, कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और उनकी मुखालफत ये गलत है, ये इनका दिल भी कहता है। और ये जब तन्हाई के अंदर होते हैं तो वहाँ भी इस बात का ये इजहार करते हैं, मानते हैं ये अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। تو فرمایا کہ یہ پھر اہل کتاب سے خطاب فرمایا کہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، ایک جرم تمہارا ہے کہ تم کفر کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، کس کا حق کا انکار کر رہے ہو اور جان بوجھ کے انکار کر رہے ہو، اور دوسرا جرم کیا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر رہے ہو کہ حق جو ہے واضح ہو اور حق کو چھپا رہے ہو۔ اس کے لیے ان کا جو انداز تھا وہ کیا تھا، ایک طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ کچھ بات چھپاتے تھے کچھ بات ظاہر کرتے تھے، کہ جیسے کہ مثال کل درس میں گزارش کی گئی تھی قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارٰ، کیا ایمان والو کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ دے دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، آدھی بات پیش کی آدھی بات پیش نہیں کی، تو ان کا ایک طریقہ یہ کہ آدھی بات پیش کرتے ہیں آدھی بات پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سننے والا غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اور تیسرا ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ الفاظ تبدیل نہیں کرتے تو معنی بدل ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس انداز سے یہ خلط مت کر دیتے ہیں حق اور باطل کو تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہونے نہ ہو۔ کیا یہ جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لا علمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سازشوں سے آگاہ فرمایا۔ پھر اب دوسرا انداز ان کا دوسرا طریقہ کار جس کو اللہ واضح فرما رہے ہیں، فرمایا وقالت طائفت من اہل الکتاب، وقالت اور کہا طائفت ایک جماعت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آپس میں مشورہ کیا، ایک منصوبہ تیار کیا، آمینو تم ایمان لاؤ، باللذی اس پر جو انزلہ اتارا گیا، علی الذین آمنو ان لوگوں پر جو ایمان لائے، ایمان والوں پہ کیا اتارا گیا، قرآن مجید اتارا گیا، کہ تم قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ کرو۔ اب یہ منصوبہ تیار ہوا کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہیں کہ حضرت ہم ایمان لاتے، یہ ایمان کس وقت حاضر ہوں، وجہ النہاری دن کے آغاز میں، وجہن کے معنی چہرہ، وجہن کے معنی ذات اور وجہن کے معنی آغاز، تو وجہن نہاری جب دن کا چہرہ ظاہر ہو، یعنی جب دن ظاہر ہو صبح کا وقت، اس وقت میں نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعویٰ کریں ایمان لانے کا، حضرت ہم ایمان لائے، پورا دن نبی اسلام کے ساتھ گزاریں، سب دیکھیں، وقف ہو اور انکار کر دیں، آخر ہو اس کے آخر میں شام کو انکار کر دیں کہ واپس پلٹ آئیں دین اسلام سے۔ فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی واپس آ جائیں۔ اب اس طریقے سے تین کو روکنا تھا ایمان سے، سادہ لوگ ایمان والے جو ایمان لا چکے، اب جب یہ دیکھیں گے کہ یہ علماء یہ صبح کو آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، یہ علماء بھی ہیں، اہل کتاب میں علماء ہیں، علماء ہونے کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں تو یہ اخلاص سے ایمان لائے ہیں، جب یہ اخلاص سے ایمان لائے ہیں، اب شام کو انہوں نے واپسی کہہ دی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہم پورا دن رہے لیکن ہمیں حقانیت نہیں ملی، جب حقانیت نہیں ملی اور کہہ کون رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو آیا ہے، جس کو زبردستی پکڑ کے نہیں لایا گیا، جو خود آئے ہیں، تو اس کے معنی ہے وہ اخلاص سے آئے ہیں، مخلص ہیں، اور پھر یہ کہ وہ عالم ہیں، جاننے والے ہیں، عالم اور مخلص جب یہ کہہ دے کہ حق ہمیں نظر نہیں آیا تو اس کے معنی حق ہے ہی، تو جو سادہ لوگ سادہ مزاج مسلمان ہیں اس طریقے سے دوبارہ کفر کی حالت میں پلٹ جائے۔ دوسری بات کہ وہ یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں، جنہوں نے اپنے علماء سے سنا تھا نبی السلام کی تشریف آوری سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو تشریف لائیں گے اور بنو اسماعیل میں سے ہوں گے. اب وہ مائل ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف, تو لہذا جب ہم ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے اور شام کو واپس ہو جائیں گے تو وہ لوگ جو تذبذب کا شکار یہودی ہیں وہ بھی واضح طور پر پلٹ جائیں گے اور وہ ایمان نہیں لیں گے. تیسری بات, تیسرا گروہ جس کو ایمان سے روکنا ہے وہ ہیں امیین قریش اہل مکہ. وہ پڑھے لکھے نہیں, جب پڑھے لکھے نہیں وہ جب یہ دیکھیں گے کہ یہودی یہ جو پڑھے لکھے ہیں یہ عالم ہیں یہودی اور عیسائی اہل کتاب بالخصوص یہودی, یہ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد واپس آ گئے ہیں, تو اپنی لا علمی کی وجہ سے وہ ان سے متاثر ہوں گے, جب متاثر ہوں گے تو ایمان سے دور رہیں گے. تو یہ تین گروہوں کو روکنے کی سازش تھی ایمان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی اور یہ بات طے کی, کیا ولا تؤمنوا اور نہ ماننا الا لمن تبع دینکم سوائے اس کی کہ جس نے پیروی کی تمہارے دین کی. کہ ہاں جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں جانا ایمان کا اظہار تو کرنا لیکن اپنے دین کے خلاف کسی بات کو تسلیم نہ کرنا, نبی علیہ السلام کی بات ہر بات کو نہ ماننا کہ کل کو تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے کہ تم نے تو یہ بات مانی تھی اور اب کیوں انکار کر رہے ہو. نہیں, وہی باتیں ماننا جو تمہارے اپنے دین کی باتیں, ان باتوں کو ماننا, اس کے علاوہ کسی بات کو قبول نہ کرنا, تسلیم نہ کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا اظہار تو کرنا لیکن اس ایمان کے اظہار میں بھی پیروی کس کی کرنی ہے, ماننی کس کی بات ہے, جو تمہارے دین کا پیشوا ہے اپنے دین کے پیشوا کی ماننی ہے, ان کی بات کوئی نہیں ماننی. تو یہ ذہن سازی کی گئی. کل عین وسلام فرما دیں ان الہدا یقیناً ہدایت ہدا اللہ ہی اللہ کی ہدایت ہے. اس کے اندر ایک بات تو یہ کہ یہ جو بد نصیب کوشش کر رہے ہیں دوسروں کو ایمان سے روکنے کی, گمراہی کو اختیار کرنے کی, گمراہی کی طرف لوگوں کو واپس لانے کی, فرمایا کہ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ان کی نیت خراب ہے, اس لیے اللہ ان بد نصیبوں کو ہدایت نہیں دے. لیکن جو ایمان لا چکے اخلاص کے ساتھ اور استقامت کی کیفیت میں ہیں تو اللہ ان کی کوشش, ان کی نیت, ان کے ارادے کی وجہ سے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں, کیوں؟ ان کی بد نیتی کی وجہ سے. اور جن کو ہدایت حاصل ہوئی ہے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا. تو لہذا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. اب یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان یہودیوں کو کیا تکلیف ہے, ان یؤتا, ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ ان کو حسد ہے. کیا؟ ان یؤتا کہ دیا جائے عہد کوئی مثلا اس جیسا ما جو اوتی تم دیے گئے. تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جو چیز تم دیے گئے ہو, یہ رسالت نبوت کتاب تم دیے گئے, کسی اور کو کیوں دی جائے؟ تو لہذا ہم کسی اور کو نہیں مانتے. تو یہ نہ ماننا حسد کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری, فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری, نبی علیہ السلام ایسے رسول ہیں, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے بات فرما دیں, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں اور ان کا جو ضد کرنا ہے وہ حسد کی وجہ سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کے بارے میں اللہ نے خبر دی, مثال دی کہ انا ارسلنا الیکم, یقیناً ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسولاً ایک عظیم الشان رسول, شاہداً علیکم گواہ بنا کر تم پر, کما ارسلنا جیسے ہم نے بھیجا, الی فرعون فرعون کی طرف رسول, رسول کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام عظیم الشان رسول, جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا ان کو, اسی طرح ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیجا. تو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری, نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری. تو فرمایا کہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے. کس بات کی؟ کہ کیوں دیا گیا وہ ایک آدمی جو ہمیں دیا گیا. یہ نبوت تو بنی اسحاق میں رہنی چاہیے تھی, اسرائیل میں رہنی چاہیے تھی, بنو اسماعیل کو یہ نبوت کیوں دی گئی؟ تو یہ حسد کی وجہ سے مخالفت جو ہے وہ کر رہے ہیں. او یحاجوکم, یا وہ حجت قائم کریں تم پر عند ربکم, تمہارے رب کے پاس. ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ان کی بات مان لی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان لیا, کل وہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ اللہ کہ انہوں نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا تو یہ جانتے تھے, تو یہ تمہارے گواہ بنیں گے, تمہارے خلاف گواہ بنیں گے, اپنے خلاف گواہ مت بنو. تو ان کے سامنے اس حقیقت کا اظہار نہ کرنا کہ ہم اللہ کو نبی مانتے ہیں, یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, اس کا اقرار نہ کرنا تاکہ تمہارے خلاف یہ گواہ نہ بنے. اب سوچنے کی بات یہ کہ اگر یہ گواہ نہ بنے, ان کے سامنے ظاہر نہیں کرو گے کہ اللہ کے علم میں بھی یہ بات نہیں, کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ تمہیں حقائق معلوم ہیں اور تم جان بوجھ کے مخالفت کر رہے ہو, عذاب کس نے دینا ہے, پکڑ کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی. جب پکڑ اللہ نے کرنی ہے تو کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ تمہارے ارادے تمہاری نیتیں؟ اللہ تو وہ ہے کہ نیتیں نہیں, بلکہ ابھی نیتیں بھی نہیں بنی ہوتی, خیالات بھی نہیں بنے ہوتے, اس سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچنا ہے, انہوں نے یہ کرنا ہے. کہ اللہ کو بھی دھوکہ دو, اس بات کو تمہیں شعور نہیں؟ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کو روک رہے ہیں کہ تم اس طریقے سے کرو تاکہ اس طریقے سے ایمان لانے والوں کو, جو ایمان لائے ہیں سادہ مزاج, وہ واپس پلٹ آئیں, جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ ایمان لانے سے رک جائیں. اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ بنو اسماعیل کے اندر نبوت اور رسالت کیوں دی گئی. اب ان کا ایک دعویٰ تھا کہ دیکھیں تو آپ کے قرآن مجید میں ہے, یہ ان کی دلیل ہے آج بھی ہے, کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تمہیں ساری مخلوقات پر فضیلت دی, تو لہذا جب ہمیں فضیلت حاصل ہے تو ہمیں اپنا دین چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی اپنے مذہب والوں کو, لوگوں کو یہی بات ان کے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر خبر موجود ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام مخلوقات پر, تمام جہانوں پر. جب اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانا اپنی فضیلت کو چھوڑ کر نچلے درجے میں آنا ہے, تو لہذا ایمان لانے کی ضرورت نہیں. اب یہ بات تو یہ آدھی بات بیان کر رہے ہیں, اس بات کو بیان نہیں کر رہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ دیکھیں کہ یہ فضیلت کب تھی؟ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے تمہیں فضیلت حاصل تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تمہیں فضیلت حاصل تھی. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے, اب فضیلت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام سے وابستہ ہو جاؤ. اب فضیلت نبی علیہ السلام کی نسبت سے حاصل ہوگی, ان کے بغیر نہیں. یہ رد ہے فتنہ وحدت ادیان کا. اور فتنہ وحدت ادیان کیا ہے؟ فتنہ وحدت ادیان یہ ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان ضروری ہے اور کافی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے اور توحید اور آخرت پر ایمان ہے تو نجات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے توحید اور آخرت پر ایمان ہے, نجات ہے. عقل کی وجہ سے توحید اور آخرت پر ایمان ہے تو نجات ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. یہ تو ذریعہ ہے, ذریعہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, ذریعہ دوسرا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں دو بنیادی باتیں ہیں جن کو ذہن نشین فرمانا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں. اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ کہ رسول جس کو بھیجا جائے. کس نے بھیجا ہے؟ رسول اللہ. اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے بھیجا. جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے کا انکار کس کا انکار ہے؟ یہ اللہ کا انکار ہے. تو اس کے معنی ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں, اللہ کہ حکم کی تعمیل نہیں, اللہ کی فرما برداری نہیں, جب اللہ کی فرما برداری نہیں تو ایمان کیسے قبول ہوگا؟ تو لہذا ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہ اللہ کا انکار ہے. دوسری بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہیں کس کے ملانے کا؟ اللہ سے ملانے کا. اور کون سا ذریعہ ہے؟ کہ واحد, دیکھیے ایک ذریعہ ہے معتبر ذریعہ, کہ معتبر ذریعہ ہے, صرف معتبر ہی نہیں بلکہ واحد ذریعہ ہے. جب اللہ کے رسول آ چکے اب وہی ذریعہ ہوں گے, دوسرا ذریعہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. اب دوسرا ذریعہ جب اختیار نہیں کیا جا سکتا تو اس ذریعے کو جو اختیار نہیں کرے گا کیا وہ ایمان والا شمار ہوگا؟ ایمان والا شمار نہیں ہوگا. تو جس اللہ کی اطاعت کا دعویٰ تم کرتے ہو اسی اللہ کا حکم ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے, اور یہ مقصود اس لحاظ سے ہے کہ اس مقصود سے اصل مقصود حاصل ہوگا, وہ ہے اللہ کی اطاعت کا مقصود. تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ فرما دیں, قل آپ فرما دیں, ان الفضل یقیناً فضیلت بید اللہ, اللہ کے ہاتھ میں, کہ اللہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرما دے. کیوں؟ کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتا, یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس میں رسالت رکھنی ہے, کس کو رسول بنانا ہے, یہ اللہ جانتا ہے. اختیار تمہارے پاس نہیں کہ جی یہ رسول ہو یہ رسول نہ ہو, یہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ رسول کس کا ہے. رسول اللہ کا ہے, تو اللہ کو معلوم ہے کہ رسول کس کو بنانا ہے. تو فرمایا کہ ان الفضل یقین فضیلت بید اللہ, اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ چاہے تمہیں فضیلت دے دے, اللہ چاہے کسی اور کو فضیلت دے دے. تو اللہ نے نبی علیہ السلام پر ایمان والوں کو فضیلت دی ہے, تو اللہ کو اختیار حاصل. یوتی ہی وہ دیتا ہے اسے, یہ فضیلت دیتا ہے کس کو؟ من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے. کہ اللہ کے اختیارات میں اللہ کے چاہنے میں کوئی شریک نہیں, کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. واللہ اور اللہ تعالی واسعن, وسعت والا ہے, علیم النہج جاننے والا ہے. کہ اللہ وسعت والا ہے, تم چاہتے ہو کہ ہمیں فضیلت مل جائے, اللہ کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ فضیلت والا ہے, وسعت والا ہے, اللہ تمہیں بھی فضیلت عطا فرما سکتا ہے, لیکن علیم النہج جاننے والا ہے کہ جانتا ہے کہ کس کی نیت خالص ہے اور کس کی نیت میں فطور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس کی نیت خالص ہے, جس کی نیت خالص ہے اللہ اسی کو فضیلت عطا فرماتے ہیں. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. کوتاہی کمی کہاں ہے؟ خود تمہارے اپنے اندر کھدائی اور کمی ہے, اپنی اصلاح کرو, پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں تمہیں کیسے اپنی لپیٹ میں لیتی. یختص, وہ خاص کرتا ہے برحمتی ہی اپنی رحمت کے ساتھ, من یشاء, جس کو چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو نبی اور رسول نہیں بنایا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کے لیے منتخب کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہے اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنی قدرت کی بنیاد پر. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو قدرت حاصل ہے, جس کو چاہے نوازتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو نوازا ہے علم کی بنیاد پر, کہ کون ہے جس کے اندر صلاحیت ہے, کون ہے جس کے اندر صلاحیت نہیں, تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت عطا فرماتا ہے. لیکن کس کو ہدایت عطا فرماتا ہے؟ وہ ضابطہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ وہ لوگ جو نیت بھی صحیح رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس دعویٰ تو کیا ہے کوشش نہیں کہ خود بخود ہو جائے گا, نہیں. والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے بارے میں ہمارے دین کے معاملے میں کوشش بھی کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, پھر ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے کس کو؟ جس کا ارادہ بھی صحیح ہو, نیت خالص ہو اور کوشش بھی خلوص کے ساتھ کر رہا ہو, چاہتا ہو, پھر اللہ اس کی رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں اور اس پہ ہدایت کا نزول فرماتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم, نہایت بڑے فضل والا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, اس میں امید دلائی گئی ہے کہ اللہ نہایت بڑے فضل والا ہے. آج بھی تم چاہو تو اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہو,

وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقلب. وتقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Come on, come on, come on.